रात को आऊंगा मैं तुझे ले जाऊंगा मैं फिल्म दिखाऊंगा मैं सैर कराऊंगा मैं रात को आऊंगा मैं तुझे ले जाऊंगा मैं फिल्म दिखाऊंगा मैं सैर कराऊंगा मैं मुझसे शादी करोगी मुझसे शादी करोगी रात को आऊंगा मैं तुझे ले जाऊंगा मैं फिल्म दिखाऊंगा मैं सैर कराऊंगा मैं चुपके से जाना अच्छी नहीं दिल लगी मुझसे शादी करोगी मुझसे शादी करोगी है मेरी तरफ से तो ये रिश्ता डन है दुनिया की ये जोड़ी तो नंबर वन है दुनिया घुमाऊंगा मैं ऐश कराऊंगा मैं डिस्को ले जाऊंगा मैं डिनर कराऊंगा मैं रातों को हमको सताना अच्छी नहीं दिल लगी मुझसे शादी करोगी मुझसे शादी करोगी चढ़ाऊंगा मैं चंदन लगाऊंगा मैं मंदिर ले जाना पूजा कराना करना नहीं दिल लगी मुझसे शादी करोगी मुझसे शादी करोगी शक्ल से तो लगता तू जट है आशिक है आखिर तेरा अपना वट है लस्सी पिलाऊंगा मैं पेड़े खिलाऊंगा मैं मालिश कराऊंगा मैं कुश्ती दिखाऊंगा मैं करके बहाना हमको पटाना अच्छी नहीं दिल लगी मुझसे शादी करोगी मुझसे शादी करोगी